Ржаві. Подумай, Потемкін, над помніком слави. Подумай, Потемкін, над помніком слави. Дії твої земі на гробовцях читай, на гробовцях читай. І гроби твих крулів у щістям повітай, і гроби твих крулів у щістям повітай. Побачим по долах, по долах кровнінах, по долах кровнінах. Нех польский милость, он легче завше в живах. Нех польский милость, он легче завше в живах.